گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 476. این برنامه با همکاری اهدیه، ایرج و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از جواد معروفی، ترانه و غزل آواز از سعدی، بقیه اشعار از طالب آملی، علی نقی کمرعی. گوینده آذر پژوهش. آرام تو رفتار به سرو چمن آموخت، تمکین تو شوخی به غزال ختن آموخت. رنگین چو گل از می به شبستان شدی و شمع از شعله رخسار تو افروختن آموخت. افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت. Oh. کدورت از می بی غش گرفته است، پیراهنم ز بوی گل آتش گرفته است. رحم است بر تذرو دل من که آشیان بر شاخسار شعله سرکش گرفته است. Thank you. حبیب بسترم خاک و خشت بالین است، بسترم خاک و خشت بالین است، بی تو بالین و بسترم این است. روز اول که دیدمش گفتم آن که روزم سیاه کند این است. گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 476.